leszek. Bennük több rémát nem hiszek. Tudod, ábrándozni kár. Nem az a megoldás, hogy elfelejtselek. Nem lesz egyszerű, de megteszem, mert úgy akarom. Harcolni nincs tovább erőm. Végleg feladom. Mondd miért olyan édes mindig minden csók, amikor kezed épp átkarol. Játék velem minden fel.